بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستدعم از الله pomoć sa temom četiri pravila tevhida ili kavajd alba od imama Muhammed ibn Abdulvehaba rahimahullah ta'ala, drugi ders po redu. Samo bi zamolili one koji imaju, kojim je dostupno, da postira ovo djelo koje smo spomenuli, knjiga o Allahu od doktora Hajrudina Ahmetovića, da ga postira ili na grupu Podrška muslimana ili na chat ove grupe, sliku knjige, ako može adresu gdje mogu naručiti, ko zna to neka se snađe, neka pošli radi opće koristi. Allah vam dao svako dobro. Sad ulazimo tek u temu, srž teme. To je sve što ti kaže autor u ovom uvodu radi bitnih stvari koje je sam spomenuo rahimahullahu ta'ala i koje smo sve ti kaže fiks poznao šta je ibadet, srž ibadeta, osnova ibadeta. Zašto je Allah stvorio? I kada si spoznao šta je najbitnija stvar u tome, a to je tevhid, da ibad bude na tevhidu ispravan, i kada si spoznao šta ga kvari u potpunosti ruši, a to je širk, čije te poznavanje obavezno, onda poslušaj detaljno ono što će doći u četiri pravila, gdje će ti se kristalno jasno iznijeti stvarnost i priroda širka i stvarnost i priroda tevhida, da bi znao razlogote između toga. Da znaš šta je problem, zašto se dešava sukob između poslanika i vjerovjesnika njihovih naroda. I safa imana, i safa kufra, safa teuhida, i safa širka. Da znaš šta su osnovni problemi, šta su osnovne šube, šta su osnovni prigovori. I od mušrika ovog umeta, nažalost, koji prigovaraju muvahidima ili pozivu dave, jeli otužuju i tako dalje. Zato što ne poznaju prirodu širka i teuhida. Šta je u stvari, da sažmemo, šta je vjera muslimana u osnovi? Ono s čim je došao poslanik sa sebem, svi olavi riječi poslanici, šta je vjera kufra i širka? Od čemu se odvaja? Znači, s ova četiri pravila koji su predmet osnovnog problema i osnovi šubi, to jest nedoumice, sumlje vezano za ovu meselu, od najveću meselu, najbitniju meselu, poslušaj ono što će doći kroz ova četiri pravila koji ti sažima ove stvari, prirodu kufra, prirodu teuhida i širka, razlikovanje vjere islama, jedno što nije od islama. To će ti kaži autor. Zato obrati pažnju na ovo što će doći kroz ova četiri pravila, iako smo u uvodu sazvili o čemu ona govore. Kaže dalje autor, rahimahu ta'ala, kajde tu ula. Entale menel kufara ladina katera mu rasul salem, mukirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq wal-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fi al-islam wa ad-dalilu qawlu ta'ala kul ma yarzuqukum min as-sama'i wal ard am man yamliku as-sama'a wal absara wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fa sayaquluna. Kaže autor u prijevodu rahimahullahu ta'ala, prvo pravilo, obaveza da znaš da su nevjernici protiv koji se borio poslanik sa selem, priznavali da je Allah Đelešanu onaj koji stvara, obskrbljujući rukama sva odredba, ali to ubiđenje nije ih uvelo u islam. Dokaz za to su Allahove riječi, upitaj, ko vas hrani s neba i zemlje, ko vam je dao sluh i vid? I ko vlada njima, ko stvara živo i neživo, ga pretvara živo u neživo i ko upravlja svim. Allah reći će oni, a ti reci, pa zašto ga se onda ne bojite? Ovo prvo pravilo, autor ga spominje u povodu teuhida rububijeta. Teuhid rububijeta znači Allahovo gospodarstvo. Dolazi od riječi ar-rab. Gospodar znači onaj koji stvara, onaj koji oživljava i mrtvi. Onaj koji vladar, ali apsolutna u svojoj ruci, apsolutna moć. Onaj koji svime upravlja i tako druge mnogobrojne osobine njegovog rububijeta koja su njegova djela. To znači riječ rububijet. To jest da ovaj teuhid rububijeta nije dovoljan za ulazak islam i za ostvarenje potvrdu islama. Jer to priznaju svi. To je nužno usađeno i urođeno u svima lagovim stvorenjima. Ovaj rububijet. To nije dovoljno. Što znači rububijet? Kaže čovjek prizna, ja vjerujem Allah, kaže vjernike. To je mezhe murdžija. To je tvoje vjerovanje i ovaj rububijet koji neka tebe nužna spoznaja. Urođeno, usađeno u tebi. Priznao to ili ne priznao? Potvrđivo ili negirao? Nije to predmet. To ne potiskuje istinu. Tvoje razmišljanje, tvoj govor ne potiskuje istinu nikad. Istina je jedno, izražavanje, mišljenje je nešto drugo. Može biti ispravno, u skladu sa istinom može biti neispravno. Ali nije u skladu sa istinom i sa stvarnošću. To je manje bitna stvar. Bitno je ono što je samo. Tako da ovaj ubije, to će kaže autor. Nije dovoljan za islam da bi čovjek ostao islam. On samo vjeruje i gotovo. I potvrđuje. Da, potvrđujem, Allah je gospodar, Allah stvara sve i tako dalje. Jer tva stvar je, prije što priđemo dalje, ta stvar je urođena. To jest, Allah je stvorio na ljude, na tom je da je urođeno. Znači, urođena, nužda je spoznaje, ne treba dokazivati. Ne treba o tome razmišljati. Druga je stvar što ima ljudi koji to negiraju, poriču, koji su nekolicina mali i odbačeni. Zato što čovjek osnovi nema načina da to porekne u sebi, da odgna o sebe, iako na jezicima možeš i nađe oholnik i tako dalje. Primjeri oni i najveći taguta ujedno koji su porekli ovaj tevhid rububijeta, ako je predmet čuđenja među tada među ljudima i prizivanje sebi gospodarstva, jesu upravo ova dva najveća taguta na zemlji koje smo spomenuli. U slučaju Ibrahim a.s. to je Nimrod, vladar Mezopotamije ili Babilona tadašnjeg, koji je danas područje od prilike Iraka. Da je Ibrahim a.s. sa njim raspravljao u suri Bekare, kaže, ene uhi umid, kaže, ja dajem život i smrt, ne uzubillahi ta'ala. Pa kaže Ibrahim a.s. kad je vidio do čega je došao, mijenja način rasprave, kaže, dobro, kada je već tako ovolniče za zunčaru, Allah daje da sunce izađe s istoka, pa učini ti da izađe sa zapada. Kad se toliko moćan, fe bujte ledi kefara, on kaže, pa je zanijemio čafir. Gotovo. Pogledajte razumskog dokaza. Ne samo razluku, nego jasnog dokaza stvarnosti. Kad ti daj život i smrt u smislu, dovete zarobljenika, ja mu kažem, ubijte ga, ali poštijete mu život. To je njegovo življavanje i mrtvavanje. Ovaj nesretnik, ovaj tagut, Nimrod, prizvao sebi rubijet. I drugi je faraon koji prizvao sebi rubijet u periodu Musa, ale i selam, kale ena rabu komul ala. Kaže, ja sam vaš gospodar. To su nekolicina izuzeci. Priznavo ili ne priznavo, to je stvar urođena. Ne može to niko odgnati od sebe. Ova tevi drubijeta, to je da je Allah gospodar i vlasnik svega. Svime upravlja. To je nužna spoznat. Znači, nužno, kategorično nešto što ne treba dokazivati. Samo po sebi poznato i jasno. Jel, vezano za stvar rububijeta. I to nije dokaz za čovjeku iman i islam. Brate, pažno, ovo je bitna stvar. To je da čovjek priznaje. Jer tu stvar su priznajeli i mušici Arapa, to je mušici Kurejša, kojim je poslat poslanik sa selem. Dobro. Doći nam ajte, autor je spomenuo jedan ajte, ko će je metno. Mnogobrojne ajte u Kuranu govore. Obrate pažno, ona govori o prirodi širka. Šta je širk i u kojem domenu precizno i tačno? To jest da je širk u domenu teuhida i ibadeta, ne teuhida rububijeta. Daju teuhida rububijeta, to je rijetkost. To je što znači širk u teuhidu rububijeta. U smislu da se direktno drugo traži ono samo što Allah daje. To je širk u rububijetu. A širk u uluhijetu šta znači? Da se ne traži od tih istih direktno, jer znaju da oni ne koriste štete sami po sebi. Ali vodi u to sremeno. Nego da se uzimaju za posrednike kao čestiti ljudi da lavu približu, da se za njih zauzimaju. Brate, pažno. I to je širk taj u uluhijetu. Jel taj teuhid rubijeca su priznali mušici Kurejša? Dobro, postavlja se pitanje. Ako su to priznavali mušici Kurejša, zašto onda je poslat poslanik sa sada? Ako je to stvar koja čovjeka uvodi u islam i iman i u vjeru, zašto se onda protiv njih borio poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Zašto je prije svega uspostavio dokaz saradnje sa poslanicom? Zašto je protekfirio? Pa obrate pažnju, pojam tekfira. Jer tekfir je uslov da bi se protiv nekog borio, da ih protekfiriš, da budu nevjernici. U smislu kada njihova krv biva dozvoljena i halal u smislu borbe i propisanosti borbe. Ali to ne znači da oni nisu bili mučnici kafiri prije toga. Ali, obrate pažnju, što znači uspostavljanje dokaza, barakallahu fikum. To ne opravdava čovjeka da je ne kufru širku u smislu njegovog stanja ili prijašnjeg stanja. Nego je opravdanje da se protiv njega ne uspostavlja kazna na dunjalku i na hiretu dok se ne uspostavi dokaz sa objavom, sa poslanstvom. Poslanik sa selem je došao u Kurešu koji su bili čafiri i mušice. Mušice Arapa obožavali, nema što nisu obožavali. Pored kipova koji su imali u Kabi, 360 ili preko njih, obožavali su i meleke kao Allahove čerine uz ubila i tala. Dala šan sačuva. Jel? Rijetko koji od njih su negirali, a svi su u globalu negirali proživljenje. Iako su bili na ostacima vjeri Ibrahima a.s. izmijenili propise hađa i ostalo, na kaj krevi tauhid. Ali je globalna stvar vezana za mušike Arapa i ostale da su negirali proživljenje. To nikako nisu mogli. Rijetko je kod njih, od njih činio širku rububijetu. To je rijetkost. Nego su ove njihove takozvane evlije ili kipove ili idolatariju u bilo kojem smislu uzimali da ih približe Allahu, da ispune njegove potrebe. Ne da ih direktno obožavaju u smislu da oni koriste šete kao sam Allah. Tu su znali, to priznaju doćina. Hoćemo kažem prirodu toga kome je i u kojem stanju poslan poslanik sa selem. Poslat mušnicima Kureša, ne mislim da su mušnici. Nevjernici. Zatim je poslanik protiv njih postavio dokaz sa spuštanjem objede, sa pozivanjem. I to je njihov tekvir sa strane uspostavlja ga onaj koji postavlja dokaz i time je bila opravdana borba protiv njih, to je džihad. A borba je vid kazne. Borba je vid kazne. Ne govorimo o borbi, ovdje sad govorimo o borbi, ima svoj propis, obrate pažnju. Džihad kao institucija ima svoje propise. Nije sad mušik ubijaj ga odmah, ehlu kitabi ubijaj ga odmah. Ne. Ima sve svoje propise, svako ima svoje pravo. Ne govorimo o tome, brate, pažnje, sve su ti pogrešno. Ali govorimo, znači, opravdanost kažnjavanja, dunjalku ahiretu mora biti sa uspostavom dokaza. Dokaz uspostavlja sa objavom sa poslanicom svojim poslanika. Poslanik manj sa znamen poslat Kurejšu. I uspostavljen je dokaz za njihovu dunjačku kaznu. Dunjačka kazna protiv nije borba, protiv nije, protiv svih mušnika, bez razlike. Bili mušnici u smislu vjerovan da je kitabija, ali kitabija i posebne propise. Razlika od drugih mučnika, to je propisima vezano za fikske vjerovanje u akidu, oni su mučnici kao i drugi. Razlika od njihovo vjerovanje u većini propisa imaju i druge propise. Da napravite razliku isto kao što munafici imaju propise drugačije, imaju status muslimana u spoljašnosti u pravu. Bez obzira što su unutrini čafiri, ali prirodu munafika mi ne znamo dok se ne otkrije. Kao svaki musliman kada počinje ride, to je stvarima koji kvare njegov vjeri izađe iz vjeri. Tako isto munafik. U osnovi je musliman pretvara za musliman obnaša djela islama i uzima ga onako kako nam se prikazuje. To je prava i dužnosti u smislu muslimana. A njegova nutrina je nevjernik. To jest u smislu spoljašnjih propisa ga ne izvodi ga iz stanja muslimana. Ali unutrina je nešto drugo. Tako isto i ovi mušici. U smislu, oni su mušici u osnovi, osnovni čafiri, to je ogromna razlika na početku, koji nisu od mileta islama u osnovi, iako se prizivaju i pozivaju, to i ne daje opravdanje. Vezano za to, ali u smislu kažnjava dunjaluku i borbe, za kazna za ridet, otpadništvo ne dolazi sa strane kadije ili alime, ono koji ispostavlja dokaz u smislu posebne i privatne osobe, nakon uspostavljanja dokaza, koji se uspostavlja radi spuštanja ili ne spuštanja kazne. Što ne znači da nema opravdanja, da ima opravdanje prije toga da je bio na kufru i širku. Ne. I da se uspostavi da je bio na kufru i širku. Recimo, pripadnik ovog umeta traži se da se pokaje, zahtjeva se pokaje. Ne daje mu se da ostane na tome. Pa ako neće, tek se onda izvršava kazna. E tako isto poslanik selem kao opći dokaz sa objavom i posla svome narodu. Da uspostavi dokaz protiv njih. Uspostavio dokaz sa Kur'anom i stekao pravo na to da je, to jest da je Allah da vodi boru protiv njih, da Allah kažnjava ili džihad protiv njih vrsta kazne. Je li? Jel Azrađel je prije kažnjavao narode tako što bi iskorijenio, ostavio vjernike koji su ostali, spasio njih kaznje. Do dolaska Musa, alejselam, i objavljaju te vrata, brate, povrćanstvo. Od Musa, alejselam, počinje nova takozvana istorija čovječanstva, nova stranica čovječanstva po mnogo svemu, i od tada se propisuje džihad. Kao kazna za keafir, Allah više ne uništava, iskorijenio odjednom s kaznom, iako se kazne dešavaju povremeno, ali ne iskorijenio odjednom, nego šalje poslanike i propisuje im džihad. Kako je kome propisan? To je džihad koji institucija nije u početku propisana, pogotovo u Mekki, radi slabosti. Zatim ima i postepene faze u propisivanju džihada. Ne govorimo o tome, ali govorimo o uspostavljanju dokaza i borbi protiv njih, koja je vrsta kazne, to je kazna dunjaška na hiljadu, dotad je Allah nije kažnjavao. Zato što je nije poslao poslanika, nije uspostavljen dokaz te strane da budu kažnjeni na dunjalku i na hiljadu, iako su mušnici čafiri. To je nizvodište i okvirno, brate pažnju. To jest one kojima je poslan, to je velika šuba, brate pažnju. Nije dovoljno tevhid rububijeta. Tevhid rububijeta jeste danas o koji se vrte mu tekelimi, što je bitno. To jest kod nije tevhid, šta je definicija tevhida? Definicija kod nje, oni dijeli tevhid. Pogledajte, kažu Allahu wahid fi zati la kasime lehu, wahid fi sifati la šebihe lehu, wahid fi efalhi la šerike lehu. Allah je jedan u svome biću, nema podjeli. Pa ste ovo mutekelimska definicija koja za toga sidi nešto drugo, sam ulazio. Ali oni dijeli tevhid, kažu jedan u svojim svojstvima, nema mu sličnog. I jedan u svojih dijelima, nema mu sudruga, nema saučesnika. U redu, na prvi pogled je ostaćemo, ali definicija tumačenja toga je nešto drugo. Ali hoćemo da kažemo, i oni dijeli tevhid u smislu podjele. Na prvi pogled je ispravno ovo što su rekli, ali problem je što se sve što su to spomenuli, iza tumačenja pogrešno njivo koji se do toga slijedi je nešto drugo, i vrti za tevhid rububijeta. Da priznaš da je Allah tvorac, gospodar svega, to priznaju svi, to priznaju mušici Kurejša. Hoće kaže autor, to nije pojenta, to i ne uvodi u islam, to i ne ostavlja u islamu. Jer mušici Kurejša to priznaju. To je spor između njih poslanika, nije o tome što priznaje Allah gospodar, nije on to priznaju. Oni to ne negiraju. Oni uglavnom ne čine širku u ubijetu. Oni koji uzimaju zaposlenike, uzimaju zaposlenike da Allah približi, dignu njihove potrebe, uzimaju za njih. Kod Allaha, a ne obožavaju direktno svi da oni koriste štete kao ubijete. Obrate pažnju. I zato kažu mušnici ovi od ovog umeta, kažu što nas tekvirite, mi ne obožavamo ove vlije, mauzoleje, ove one, zato što oni tražimo direktno, u smislu da daju kao Allah što daje, da štete kao što Allah štete, nego tražimo kao čestiti i pobožni ljudi da se kod nas, za nas uzme i kod nas približi, ispuni naše potrebe, ništa više. E to je direktno širk koji će autor poslije spomenuti. Uzimeno za posredništvo, to je klasični širk. To je da obožavaš Allah i uzimaš drugo sa njih kao posrednika. A ovaj širk da tražiš od nekog direktno, u smislu da on koristi i šteti, kao što Allah daje, to je širk u ubijetu. To je neosporna stvar. Znači, zašto je poslanik Kurejšu? Šta je bio predmet spora sa Kurejšom? Da je bio predmet spora sa Kurejšom, te vidu ubijeta, ne bi dirao poslanik, sve ne bi bio poslat Kurejšu. Jer oni kaže, vjeru Allah, kako kaže da rauto? Kaže dokaz za to, reci, ko vas otkrije sa nebesani? Ko je, ko daje sluh i vid, to jest alate spoznaje? Ko izvodi živo iz mrtvog? I mrtvo je živo, tj. Ko je živio smrćuje. I ko upravlja svim, kaže, reći Allah. Reci je, zašto ga se onda ne bojite? To jest, kad sve to znate, priznajte. Znači, ovaj govor mušrika priznaju. U drugim ajte kaže, anžu, kaže Allah, zvođer, volein se ente umen, kala, kada, kakum, leje, kulun, Allah. Ako i pitaš ko je stvorio, reći Allah. Direktno, jasno. Volein se ente umen, kala, kada sam avati, larda, leje, kulun, Allah. Ako je pitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, reći Allah. Znači, nije to predmet spora, to je tevhid rububijeta, priznaješ djela gospodara. Mušici Kurejša to priznaju sa dvije strane. Jel? Sa jedne strane, zato što je to urađeno, kao kod svih ljudi, nije predmet spora to uopće. I druga stvar, zato što priznaje Allahova djela rububijeta, stvaranje, upravljanje, vlasništvo, oživljavanje i usmrćavanje. Nije to predmet spora, nije tevhid rububijeta. A tevhid rububijeta se vrti u definiciji kod mutekelima, islamskih filozofa, pogrešara, koji su naslijedili prava džemija Motezila koji se danas nazivaju šarijama i maturidijama, uglavnom. Vrte se kod teohida rovidne potvrđenja toga. Nije da ne poznaje teohida luhijeta, ali kod njih nema ni u podjeli. I zato je kod njih širk u teohidu luhijeta nije širk. Pogotovo stvar približavanja glijama koje nazivaju oni teosu. To je koriste za posrednike kad približavaju to je klasični širk. Neka sve sa prvim mušicima iz svoga naroda Koreša i nema razlike među prvi i potonji, opšto su potonji i posljednji u ovom vremenu još gori. Spomenut ću autor to na kraju, pravila sa tim će završiti. Da se shvati priroda vjere islama priroda što je suprotna širka. Znači ova teorija rubijeta nije spora, nije dovoljan za islam. Gdje to priznaju većina, osim neki nađa poput Nimruda, faraone, najveći taguta, koji to negiraju iz inata ulo sa svojim jezicima. A u dubini duše to priznaje ne mogu odgati. Kaže Allah za džel u suri Nemru, وَجَهَدُوا بِهَا وَسْتَيْكَ نَتْكَ أَنْفُسُمْ ظُلْمًا وَوْلُوَا. Oni su to porekli. To jest Musa, ali je sada nakon što je pozivao faraona, pozivao ga u teuhid, što ga je pozivao drugo, u vjeru. Spostavio dokaz protiv njega. Da zasluži Allahovu kaznu i poslije zaslužio, to je potop. To ne znači da je on nije bio čakir, da ima opravdanje, nije bio mušik, nije najveći tagut. To je tagut i rububijetu. Kaže, ja sam gospoda najveći. A što kaže, u žedu bi ja, porekli su to, a bili su duboko ubijeđeni u svojim dušama. To zaista ne mogu odnati osobe, urođeno u tebi. Radi čega? Koji je razlog? Zulmen vauluva. Iz oholosti i nata, ništa više. O tome se radi. Znači, ne može čovjek to odnati osobe. To je urođena stvar, prirodna stvar ovog tevhida, ubijete Allahu i djela da Allah gospodar svega. Bez obzira čovjek to negirao, poricao na jeziku svojim djelima, toga ne izvodi iz okvira toga stanja ili toga da je rob, da je Allah gospodar. Jer ga Allah stvorio, dao mu dušu i Allah se vratiti. Priznavao, ne priznavao, vjerovao, ne vjerovao. Znači, to je urođeno svim Allahovim stvorenjima, na tome je i stvorio i živu i neživu prirodu, ali govorimo o ljudima i džinima koji su šerijatski obveznici. U smislu naredba i zabrana, kazna i nagrada. Ostalo sve Allah obožava, kako je stvorio, na čemu je stvorio, kako je zato pripremio, kako je na davno veličaje slavi gospod, sve što je na njima. Svako ima svoj namaz, ima svoj obred kako slavi gospodare veliče koji mi ne razumijemo, subhanallah. Ne čini ni širk, ni kufr, ni to novotariju. Znači, cijelo postanje zasnano o teuhidu i pravdi. Teuhid je najveća pravda. To je da božavaš Allah za ođer. Što znači da božavaš, da stavljaš, što znači u smislu pravda. Pravda u smislu adal, najveća mudrost, jeste da postaviš stvari na svoje mjesto. To je stavljaš teuhid, Allaho najveće pravo na svoje mjesto. To je samo da Allah obožavaš i pripisuješ mu druge. I zato je širk najveći zulm, pogrešaš, postavljaš stvari, nepravda. Da postavljaš stvari na pogrešno mjesto. Postavljaš stvari ibadeta na pogrešno mjesto. To je daješ nekima, pored Allaha, isključivo pravo Allaha za djelu smjeravaš, e to je širk. To je isključivo Allaha pravo, ne možeš davati drugo pravo u ibadetu Allaha za djelu. Kao što ti ne mogu drugi ljudi biti osim tvojih fizičkih roditelja. Ili mogu te odgojiti, mogu te biti i bolji oproste prekida, ali ti niko ne može zamijeniti tvoje fizičke roditelje. E tako u smislu i barite pravo gospodara koji pravo te uvide da ga obožavaš, zato stvorio to je cilj svoga života, ne može se naći zamjen, ne može se usmjeriti dio toga da te približava Allahu radi bilo koje izbora. Čak i bili najdobranja Allah stvorenja, poslanici, vjerovjesnici, ali musulat sam ili meleci. Ne mogu biti posrednici, pogotovo ako su mrtvi. Da oni tražiš, možeš tražiti u toku života, kao što tražio poslanika čini dovu za njim. To je šefat, to je zauzimanje. Ili da kažeš Allah, uputiš Allah u dovu, daj da se poslanik zauzima za mene radi počasti, na sudnji dan. A to je nešto drugo, doćem do toga. Znači, ovo je prvo mesela i prva šuba mušrika, uopće, pogotovo današnji od ovog umeta, nažalost. Jer je poslanik se ne najavio u hadisu da će se mnoge skupine umeta vratiti širku. Oni koji se to nije spomenuo, autor nema u globale, ali se ona pojavila. Spomenut ćemo hadis, vjerodostojan, Buhari i Muslimu. Pa koriste to opravdanje za svoj širk. Kaže, po sve selem, date komu satu. Hata Tatarive alejatu nisai deus havle zil halase. Neće nastupiti sudnji dan. Sve dok su ne budu sudarale stražnice žena Deusa oko Zul Halase. Zul Halase je ekip naroda Deus iz koje je Ebu Hureyre sa juga dana Saudijske Arabije. Koji su obožavali kip koji se zove Zul Halase. Taj kip Zul Halase koji je izrazio jednu stijenu, takvu skupinu gomil kamina koji su obožavali, kružili, napravili zastora i tavafe. Zato kažu poslanik neće se približiti sunji dan, sve dok se stražnice žena Deusa, to jest u tavafu, budu sudarali oko Zul Halase, tavafile. I to se pojavio u doba kralja Melika Abdulaziza. Koji se u tom narodu na tom mjestu, pa je naredio da se to nisu mogli srušiti, zato što je to stijena, da se raznese dinamitom. Subhanla, stvario se predznač veko poslanih sa srnem. Zatim kaže poslanih drugim mnogobrojnim hadisima, da kaže da ne, također kao predznaka sudnjeg dana, da će se skupina umeta vratiti širku. Fijamu min umeti. Da se vrati širku, to je klasično širku, što je nije opravdanje, svi su bilo, završeno, nije više širka, on su na tebi izgora i lajila, laj, laj, sam što ga krše svaki dan. Nije dovoljno zgovoriš laj, laj, nego moraš opstati na tome, moraš to potvrditi, moraš ispuniti laj, laj, laj, ne da ga kršiš sa širkom i kufrom svakodnevno. Pogotovo oni koji obožavaju evlije, sufije, kaburove, šije, rafide i ostali. Milion puta zgovori laj, laj, hila, počinješ jednom širk, ti si to sve skršio, nema koristi laj, laj, hila, laj. Nije samo izgovaranje, misliš ono što ti misliš. Ovo je prva šuba i mesela, to je stelid rubijeta, nije dovoljan za islam. To priznaju kafir, većina kafira. To priznaje. Da osim koji to negiraju iz ovlosti kao faraon i Nimrod, najveći tagut iz ovlosti i inata, ništa drugo. To nije nikakav dokaz. Znači, poslanik se da je to bio primjer rasprave sa mušicima Kureša, ne bilo spora, ne bi ga Allah poslao. Oni priznaju tevhid rububijeta, priznaju da Allah je gospodar. Ne kažu da njihovi kipovi daju i štete kao što to Allah daje. Znaju da je otkrao Allah, ali se njima kao posljednica približavaju kod Allaha i to je taj širk. Koja ga neće oprostiti ako čovjek na tome preseli. Nije stvar rububijeta, nego tevhida uluhijeta, tevhida ibadeta. To je dijela robova, onome što radiš, kako gospodara božaš, kako se gospodaru približavaš. Jer ibadet može biti sa tevhidom, može biti sa širkom, i to je problem. To je bitno da spoznaš da različne stvari, znaš što je priroda istinu svjere islamskoj, spostane svi ove vjerice poslanici što je suprotno širk, ne uzubila je tala. A to je ovo posredništvo koje će doći u sljedećem pravilu. Ili takozvani vasa i to rasul kaže, ili kurve prižavanje, kreće faz, ozimanje. Oko toga se vrti klasični širk. Ili to je priroda širka ili postavna širka u ovom umetu koji se desio u narodu Nuha. To je prvo pravo nas da je jasno. To je stevjer uvjeta, nije dovoljan za islam. I to je problem kojom tekelima vrti se oko toga. Oni ne posjeću, ne znaš da čini je širk. Ali ne poznaju tevhidru u luhijeta i ne vrte se kod toga. Radi toga su poslani poslanici. To je dava tevhida. I to je akida tevhida. Da je pozivaju tevhidu luhijeta, ne tevhidru ubijeta. Zašto? Zato što je prije svega urađeno kod ljudi, ponavljam. Zato što ljudi priznaju uglavnom djela gospodara. Nije to sporno. Kod mušrika pa i kod ostali. Nego je sporno kako gospodara obožavaju, kako mu se približavaju. To je širk, uzimaju posrednike. I zato je na to pozivaju na tevhid pravi odvraćaj od širka. To je spored među poslanika njihov naroda. Predmet rasprave, predmet sukoba, drevno je dobra i zla. Ovaj klasični širk je se prvi pojavio narodu Nuha. I prva vrsta širka, tako je kaže, poslije se razvio drugu formu, ali slično. Jeste obožavanju čestiti ljudi iz pet koji su navedeni u suri Nuh. Kako se spomnio, late da una alihatko, late za runa alihatko, volate za runa vodem, vola suajem, vola je guse, vola je uka, vola nesra. Pet ljudi koji su spomenuti u ovom ajetu, koji su bili česti ljudi koji su preseli i bilo im žao, pa je šeitan došao, rekao, oni su takvi i takvi, podignite im kipo i nastavite slike, da vas posjećaju na ibade, tako je bilo. Međutim, kako su odmakle generacije, došle druge, šeitan je polako zavodio, dok nije došao potonjima i rekli ovi nisu vaši preci digli, pogledajte uličanje predaka i povođenje zatim i još šetanje u koracima. Jer nije mogao odmah, zato što su ljudi od Adem alej selam do Nuha bili na tauhidu 10 stoljeća, kako se spominje, kako kaže Ibn Abbas. Na teuhidu nije bilo kufra i širka. Dok nije nastao u narodu Nuh, zato Allah zbog sada se ovdje šalju nevjerničkom narodu. Neka razlika između poslanika i vjerovjesnika. Pa je rekao šetan, nisu i ovi digli kipu i crtali slike, osim što su i obožavali, pa i počeli obožavati. Kako obožavati? Smisli da oni koriste štete kao Allah? Ne. Znaju da je Allah taj koji sve daje. Ali ovi su posrednici, gdje nas približite Allah. To je širk klasični. I do dan danas traju u toj formi. I druga vrsta širka isto kao posredništvo u smislu obožavanja nebeskih tijela, sunce, mjesec, zvijezde i tako dalje, to je astrologija drevna, to je nastanak prve filozofije, ona povezana sa tim. Sa obožavanjem nebeskih tijela i pravljenje kipova na zemlji u obliku ljudskih tijela koji su njihovo ličenje na zemlji i obožavaju također strane posredništva da ih približe Allahu za ođel, a to je širk koji nastao u vremenu Ibrahima alejhiselam. U njegovom narodu koji su obožavali nebeske tijela, to jest začetnici prve filozofije koja je povezana sa astrologijom, obožavanjem nebeskih tijela. Je li brevni grad nego Turski nas, sa granici na Sirija. To je kolijeka drevne filozofije kao druga etapa širka koja se poslije prenijela u Babilon kod ovog Nimruda. Znači dvije faze su spojili među prve faze obožavanja čestih ljudi i druge faze posredniša preko nebeskih tijela da se zauzima i kod nje u ljudskim likovima, klesanju kipova na zemlji, koje se poslije raširio na cijeli svijet, prije svega na Grčku, na Rim i tako dalje. To su ti kipovi. Čak se i nazivaju neki kipovi, čovjek se zove Jupiter, Mars, prema nebeskim tijelima, njihovo božanstvo, obliku ljudskih kipova. To je druga faza, druga etapa širka. Ali sve preko posredništva. I onda se normalno razvije ubije da oni direktno traže od tih kipova, u smislu da oni imaju vlast, da oni koristi štete kao što Allah koristi štete. Ne uzubilo je tamo. To vodi u to. To je prvo pravilo. Drugo pravilo. Koje je drugo pravilo? Vezano za ono što smo spomenuli kao uvod, a to je ovo zauzimanje posredništva. To je njima druga šuba. Prva šuba jeste kako nas tekvir, tegorija smo mučiti, to je misli sa ovog umeta koji čini širk, a mi ne kažemo, ne obožavamo, ne približavamo se tim ljudima, evlijama, mauzolejima, osim da nas Allahu približi, mi znamo da oni ne koriste ni štete, ne tražimo njih direktno. Međutim, nije to predmet i priroda širka. Spominjali smo prvo pravilo i prvo pravilo to rješava. Drugo pravilo, to je nevjerovanje u vjeru, nije dovoljno za islam, za ispravnost i valjanost islama. S tim se ne ulazi u islam, nego se mora buvati teuhid. To je uluhijet je predmet rasprave, uluhijet je glavna stvar, tvoja djela, tvoj ibadet, kako ga obnašaš, na koji način se Allahu približavaš. To je problem. Da li čisto sa teuhidom, da li zapravljamo sa širkom. To je problem. Zatim drugo pravilo, kad je Cane kaže autor, enahum jakulune ma daunahum. Otevađena ilihim, ila li tale bi kurbeti wa šefa, fedelilu kurbeti kalu tala, voledine tehadu min dunihi eulijae, ma nabudum ila li ukaribuna ila Allahi zulfa. Inna Allahe jah kumu binahum fima hum fijak telifuki. Vodelilu šefati kauluhu ta'ala وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ فَالشَّفَاعَةُ مَنْفِيَّةٌ مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ وَدَلِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَالشَّفَاعَةُ مُثْبَتَةٌ Hileti tutlabu min Allah, wa šafiu mukremun bi šefa, wa il mašfu lehu min radi Allahu kavlehu, wa amelahu badel izn, kama kale ta'ala men zaledi ješveo indahu illa bi izni. Kaže autor dalje u prijevodu, pravilo drugo, ti nevjernici su govorili, mi se nismo boli kipima niti dozivali, osim zato što smo od njih tražili da nas Allahu približe i da se za nas zauzmu kod njega. Dok da su od njih tražili, da se približe Allahu azzevođelcu, njegove riječi, iskreno ispovjedanje vjeri pripada Allahu. A onima koji pored njega uzme zaštitnike i govori, mi ih obožavamo, samo zato da bi nas više Allahu približili, Allah će njima zaista presuti ono čemu se oni razilazili, Allah nikako neće ukazati na pravi put onome koji je lažljivac i nevjernik. Dokaz da su oni tražili šefa ili zauzimanje, zagovaranje, posredično, zovite kao što su Allahove riječi, oni pored Allaha obožavaju one koji ne mogu nauditi niti mogu kakvu korist pribaviti. I govore, ovo su naši zagovornici kod Allaha. A šefat se dijeli prva, vjerski nepotvrđen zabranjen šefat. A to je svaki šefat koji se traži od nekog drugog mimo Allaha Đelešanu, kojeg nije u stanju ispuniti niko osim od njega. Dokaz za to su riječi uzvišenog, o vjernicu dijelite dio onoga čim vas mi darujemo prije nego što dođe dan kada neće biti otkupa, niti prijateljstva, niti posredništva, a nevjernici su pravi nepravednici. Druga, vjerski potvrđen dozvoljen šefata, to je svaki šefat koji se traži od Allaha uzvišenog. Svaki šefađija je počašćen tim za uzimanje, ali onaj za koga čini šefat mora bude od onih čijim riječima i djelima je zadovoljan Allah azza wa dželle, a neće se moći za njega zauzimati sve dok mu Allah to ne dozvoli. Allah Đelešanu je rekao, ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? E, ovo je drugo pravilo koje govore na drugu šubu, koji prigovaraju mušicima muahidima. Zašto nas tekvirite, govore su mušici, mi kojima se približavamo ne tražimo oni direktno, kao što Allah traži. To je svezan za rubije, to je šuba, nego tražimo oni da se zauzmu kod nas. E, to je pravi klasični širk. Jel? I sami kažu, mi se njima ne približavamo, ne dovijemo, i zato kažu dova, dova je srž ibadeta, dova je sam ibadet, dova je sam tauhid. To jest imaš širke u drugim stvarima, može se klati nekom drugom, može se zajeti, ali dova je osnovna stvar. To jest obraćaj se njima, nazvao to dovo šefatom, traženje od nekoga nešto, to je dova. Traži od ovih, pogotovo od sumbra, ne može sebi pomoći, dova se, od nekog se traži, nekog koji je u stanju ispuniti. To je jedna stvar. Druga stvar, ne možeš tražiti od nekoga ono što ne može, što samo Allah može dati. I treća stvar, ne možeš tražiti od nekoga koji nije prisutan. Ne možeš tražiti ako je mrtav, to jest nije prisutan apsolutno u drugom svijetu, ako nije prisutan, tu da ti nešto ispuni, ako nije prisutan, s te strane. Bilo kakva vrsta tražnja u smislu ibadeta, drugoga jeste šir, Allah preko druga jeste šir, to je srž biti širka, to jest ovaj šefa za uzimanje, ili ovaj kurbe, približavanje posredništvo preko drugi je osnova širka. Osnova i početka širka, kao što smo spomenuli, ranije u narodu Nuh. To je osnova. To jest, ode na kabure glije i kaže, o ti, de molim te kod Allah, uzimi se kod ne, da mi Allah oprosti, da mi Allah da to, da mi Allah izliječi to, to je širka. Kaže, ne, no Bože nam ja njega, ne tražim od njega, to što tražiš od njega posredništvo je širk. Prije svega on je mrtav, ne može sebi pomoći. Znači on kaže, onaj koji doziva ne mogu vas čuti. Ako i vas čuli, ne mogu vam dati ono zašto tražite, subhanallah. Mrtav, ne može sebi pomoći. Traži od njega gdje ti je razum, traži od njega ti ispuni, nije mogu sebi pomoći, zašto je umro, na kraju krajeva. Znači to je klasični čep posredništvo. Ne u rububijete, zato što oni priznaju rububijete. Poslije vodi i direktno rubije, traži od njih direktno. To je za skratiti sebi put, kaže, bolje da se doviš, tražiš od evlije, nego da vlada direktno, kaže, brže. Ne uzmila je tamo. Kaže, nije otvorni, ozbiljno, oprosimo iz njihovih dijela, njihovog govora. Nije nikakva izmišljotina vezana za to. I praksa njihova s kojim će auto završiti posljednje pravilo ukazuje na to. To je opasno širka ovih posljednje, zato što se priziva dugometa, klanja i postaje da su odgovorili prijašnji. Njihova širka je stala. Čak i krše ovaj širk u lujetu, prolazi ubije, traži direktno od Elija da sebi skrate put. Ne može bilo da je tela, do čega je došlo stanje. Znači, ovo je njihovo opravdanje. Mi od njih ne tražimo, ne dojimo, ne obraćamo im se, ne približavamo se. Zovite kako hoćete, osim što tražimo da nas Allahu približe, da nas uzme ikon. To je njihovo opravdanje, to je širk, to je klasični širk, to je priroda širka. Dokaz približavanja njima, kaže autor, oni koji su pored Allaha evlije uzeli. Kažu, sam pogledajte u govoru, sami priznaju. Ma na budu, mi njih obojimo, ne tražimo njih. Osim da nas Allahu približe, sami priznaju, pogledaj. Osim da Allahu približe, to je njihovo opravdanje. To je što nam prigovarate. Ne smatramo da oni stvaraju, upravljaju, oživljavaju, smrću i tako dalje. Nego to je Allah, ali oni su posljednici kod Allaha, imaju uzvišeno mjesto, oni su česti, pobožni. Samo molimo njih da nas Allahu približe. To je širk. To je širk u ubudijetu, to je širk ovaj u luhijetu. To je klasični širk. Nije širk u ubudijetu. Nije primjet rasprave to. Allah što kaže, Allah će presuditi među njima ono čemu se razlade, Allah neće uputiti onaj koji je lažljivac koji je nevjernik. Nazivaju lažljivcima nevjernicima. Lažno opravdanje, lažne nade, lažni izgovor. To je širk, to je priroda širka, brate, pažnje. Ovo kurbe ili ovaj tevesul, ili vesile, ili šefa za uzimanje, da tražiš od onoga koji to nije ispuniti. To je osnova širka svih svjetova. Početak širka i njegova srž, njegov kraj. Traženje posredništva, to je šta je njihova šubha. Oni smatraju da su prljavi, da su nikakvi. Smatraju su prljavi, nečisti, puni grijeha i da se kao takvi ne mogu Allahu direktno obratiti. I onda uzimaju i kažu da se obratimo čestim ljudima, obično mrtvima. To je glavni uzrok širka, obožavanje predaka, slijeđenje predaka, slijepo, veličanje i kult obožavanja mrtvi. To je osnova širka. I kaže, ajde da uzmemo česte ljude, da se njima obratimo, da oni su česti kod Allah primljeni, Allah će primiti od njih daj da se zauzima, dignu naše potrebe, traži oni da oprosti i tako dalje. To je njihova šuba. Kao sa dunjaličkim vladarima, to je spušta Allah azza wa dželle na nivo stvorenja. To je preko ovih dunjaličkih vladara ne možeš direktno doći. Imaš preko posrednika, preko ovih, preko onih da bi digao tvoje potrebe, da bi ti ispunio. Pa tako se odnose i ponašaju prema Allahu azza wa dželle. To je osnova njihova zabude. To posredništvo i zanimanje. Dokaz šefatova, prva stvar je kurbe ili približavanje. To je jedna stvar. A druga stvar je specifična šefat ili zauzimanje. Da se kod vas zauzima, ova riječ šefat, arapsko dozir riječi šefat, to znači para. Da neko nekome pomogne da se kod nekog za nešto zauzima. Bilo kojim stvarima, da li njačkim ili heretskim. Uopćeno. A ono što je jedan ili neparan zove se ferd ili vitr. Neparno, zato šefa misli se parno. Šefa znači parno, u smislu da se neko zauzima za nekoga. Kažu i dalje, ja i obožavaju pored Allaha ono što im ne šteti niti korist, pogledaj. Ali što ono spominje i opisuje njihovo stanje. I kažu, ovo su naše šefađe kod Allaha. Znači lažu, kako oni mogu tvrditi ove zauzime i kod Allaha zauđe? Pri svega nemaju to pravo, niti oni to da tvrde, niti ovi imaju mogućnost da se zauzime, osim ko mene Allah ne dozvoli i to na sunje danu s kime bude zadovoljan. Doći na poslije uslovi šefata. I zato kaže, autor dalje nastavlja, dvije su vrste šefata. Šefat koji se odbija i šefat koji se prima. To jest i Kur'anu se spominje, koji je šefat ispravan, koji je neispravan. Zato autor spominje to. Recimo, autor, meni žal se drže tekst. Vraća na tekstove Kur'ana sunete, zato veže ljude, ne veže za sebe svoje razmišljanje, nego na tome gradi, iako idu i sve ostalo. Zato kaže autor za dvije vrste šefata, koji potvrđuje Kur'an, neispravna, ispravna. Neispravni šefat, zauzimanje ispravni šefat. Koji je šefat neispravan? Zato kaže autor. Ono što se traži mimo Allaha za ođe, onome što ne može dati osim Allaha, ovo je uopćena stvar. Sve što se traži od Allaha, ono što ne može dati samo Allah, to je specifičnost. Bio taj prisutan, neprisutan, bio mrtav ili ne bio mrtav. Sve što tražiš, ono druga što ne može Allah dati, kao da te Allah uputi. Ne može drugu puti osim Allah za uđel. I druge stvari koje može dati samo Allah, specifično tražiš od drugog. Bez obzira bio mrtav ili živ. A posebno ako tražiš od mrtvi, zato što nije prisutan u drugom svijetu, ne može ti ispuniti apsolutno. Za razliku, recimo, od šefata, u smislu dove. Primjer toga je dženaza šefata, to je zauzimanje klanjača koji klanje dženazu, mejtu, nevjerom Allah oprostio, čini je dovu za njega, to je šefat. Dženaza namaz je šefat, poseban namaz koji se može na toga klanjati na kaburovima, koji je zasnovan na kratkoći, to je na dovi klanjača da Allah oprosti mejtu, da ga učvrsti na polaganje računa koji mu slijedi kad mu dolazi reći i tako dalje. Ili, a sad su tražili za vrijeme posle nekog života šefata u smislu da zauzme, da dovi za njih, dok je bio živ. To kaže Omer, gospodar Allah, mi smo se tražili šefat preko tebe, preko poslanika, znači to traži da dovi za njih. A zatim tražimo šefat preko Amidže i poslanika, znači to je za kišu, dova za kišu. Nije poznato, sahaba su išli na kabur poslanika, dobili od njega, traži da zauzme za njih, to je širk. Gledamo praksu sahaba. I od poslanika kad tražiš, to je širk. Poslanik je najpreći da se zauzima za ljuda. To će biti na sudnji dan spomenuto. To poslije ovo šefat koji dođe, to je ti šefat ova tvrdnja mušrika. Da se može neko zauzimati za njih još na dunjalu, pogotovo preko mrtvi. To Allah šanu odbija u Kur'anu i spominje to. Jeli? To je taj neispravan šefat. Znači u globalu ono što se traži od drugoga, a što ne može ispuniti samo Allah azza wa dželle. Dokaz, zato kaže, autor spomenuo samo jedan dokaz u prtru toga koji je dovoljan. Ali što ono kaže, ovi koji vjerujete, udjeljujte od onoga što smo obskrbili, prije nego što dođe dan koji neće biti trgovine, nikakve trgovine, niti prijateljstva, niti šefata. A kafir, oni su pravi, ali dokaz ovdje ili dio koji ne treba, neće biti šefata. Nema zauzimanja. To jest osobe kome Allah dozvoli, to su uslovi šefata i s kim je zadovoljan. To jest ni poslanik sada neće biti dozvoljen odmah čini šefat zauzimanja, što njegova osobinost. Nego će otići i pasti ispred Allaha ispod Arša i ostati dugo na seždi. I Allah će mu otvoriti zahval i veličanja, pa će Allah veličati zahvalne koji nije veliča slavina dunjavu. Ostat će dugo, pa će Allah reći glavu, ustani, traži da će ti zauzima i ispunit će se. Pa će se onda zauzimati za svoj umet ili imat će ono počasno mjesto, to je za sve ljude na polaganju računa, svim dan da su brza polaganja se završi. To je zove Šefatul Kubra, veliki šefat ili Mekamu Mahmud, počasno mjesto. Koje je specifičnost poslanika selem jedna vrsta šefata. Drugi šefat ili specifičnost poslanika selem jeste da traži da se uđe u dženet. Njemu će se vrata otvoriti. Neće bez traženja poslanika i dozvoli za to. I treći šefat posebno će se zamiđu Ebu Taliba koji je umro mušik da mu se samo umanji patnja u vatri radi zasluga za islam i branje njega i vjernika koji su bili u Mekki, ali ne da se izvede iz vatre. I ostale vrste šefata gdje se uzimati meleci, vjernici, šehidi, djeca, ali kome Allah dozvoli? To je na sudnjem danu. A ovaj zabranjen šefat, ovo što radi, čini mušici, traži od svojih evlija, ovi oni, da se kod njih kod Allah uzme, pogotovo mrtvi su. To nije dozvoljeno. Prije svega, zato što Allah nije dozvolio, zato što nije na mušici, Allah se ti nije zadovoljio. Jel, što se tiče šefata dovije, to je da tražiš od nekoga dok je živ da za tebe dovi, kao što traži savjet poslanika selem da dovi, kao što traži oni da dovi za kišu, kao što traži od Abbas, zato što je Amidža poslanika selem njemu najbliži, da dovi za njih za kišu, kad spominje predajama gdje miješaju mušice razumijevanje, da Allah spusti kišu, ne bi li Allah dao preko njega, zato što je Amidža poslanika selem da dovi, on ne bi mu se Allah brže odazvao i uslišao od ovog vjernika za kišu. Subhanallah, radi toga, a ne preko Aba začinije šefat na Allahu azevođel, s te strane. I zato kaže autor, a onaj koji je pritvrđen šefat, kao što kaže mnogo mnogim drugim ajtima, ovdje spomenuo dio, kao što kaže, vomatem fahu šefatu šafin, misli se da mušike kafire, neće im pomoć šefat za uzimanje šefadžija, to je stala nije zadovan sedminica kufra i šerka, nema za njih šefata. Vezano, zato i mnogo mnogim drugim tekstima koji to negiraju. A pritvrđeni ili šefat traži od Allaha, brate pažnju. A onaj koji se zauzima ili šafija je počašen kod Allaha sa šefatom. To je osnovna stvar vezana šefata. Onaj zašto? To je šefat je od Allaha i vraća se Allahu. To jest Allah ga daje. Allah je počastvao onoga ko se zauzima. Da bi se kod Allaha zauzimao da je malo oprosti, da igne veće stepene i tako dalje. Znači šefat je od Allaha koji se vraća Allahu, onaj koji se zauzima je počastovan. Znači mora ispuniti dva uslova. Da Allah to dozvoli, ko se zauzima, i da bude zadovoljan s onim ko se zauzima i kome se zauzima. Za koga se zauzima, bolje rečeno. Allah nije zadovoljan osim sedbenica teuhida i imana, ne sa sedbenica kufra širka, zabranjeno. Zato kaže autor, a šafira koji uzima je počašćen sa šefatom. A onaj za koga se zauzima, je onaj s kim je Allah šanovu zadovoljan, sa njegovim dijelom, sa njegovom njegovom riječi, govorom, nakon dozvoli. Znači, spomenuo dijelu uvjete šefata, ispravnog šefata na sudnji danu, to je dozvola da Allah, ko mala dozvoli, pa tek onda i da Allah zadovoljan s kim, sa šefađom, ono koji se zauzima i s onim za koga se zauzima. Kao što kaže Allah uzvišen, Allah je naveo ovo ajet kao dokaz, men zaradi ječu indo ila bizni. Ko se kod njega može zauzimati u suri Al-Ajetul Kursi? Ko se kod njega može zauzimati osim nakon njegove dozvole? Ili bez njegove dozvole? Allah što je spojio ova dva uvjeta u suri Neml, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا يُغْنِي شَفَاتٌ شَيْئًا إِلَى مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Koliko samo meleka ima na nebesima, čiji šefat neće nikome koristiti, osim onome kome Allah šan s kim je Allah šan zadnje kome dopusti. čak i melec, ali nakon ispunjenja dva uvjeta. I poslanik se neće odmah, nego će mu se dozvoliti prvo. Znači, prvi uvjet da Allah dopusti to, i drugi uvjet je se da Allah zadovoljan s onima koji, s onim koji čini šefat, ili to počas njemu, i s onima za koga se čini šefat. To su uvjeti šefate. To je najveća šuba mušrika. Ovaj šefat, približavanje Allahu azza wa džel, preko čestiti ljudi, pobožni, to jest evlija u kaborovima, i njihovo obožavanje s ove strane. Da se zauzme i kod Allaha. Kaže, ne tražim mi od njih direktno, zašto nas takvirite? Ne tražimo oni direktno, znaju da ne koriste nešto te sami po sebi, da je to kod Allaha, ali tražimo da se zauzme i kod Allaha, to je širk. To je klasični širk, to je priroda širka. Iako ti klanjaju poste, izgovaraju la ila ila, možda po 100.000 puta nadan zikre i tako dalje, ali čini širk. E ta kapica širka pokvari sva djela, kao kapica otrova pokvari cijelu ranu, bez obzira što je malo. Ruši sva djela koja su ispravna. Ne uzubila ta. To je priroda širka, to je pasno širka. Znači, ovaj patok toga svrti, to je zauzimanje. To je dovoljno, traži onoga što može ispuniti osim Allah. Pogotovo ako je mrtav, traži se za tebe kod Allah zauzima dovi i za tebe ispuniti tvoje potrebe, to je klasični širk. To je priroda širka kod toga svrti. I nema razlike bili prijašnji mušici Kurejša ili prije Kurejša i ovi današnji ako su na tome. To su mušici, nisu muedi, iako su okviru islama, nazivaju se muslimani, izgovaraju la ilaha illallah, također to im je šubi, kako nas tekvir izgovaraju la ilaha, izgovaraš Allah i krši svaki dan. Nisi ispunio uvjete la ilaha illallah prije svega. Jeli? I mi ne klanjamo se njima zato što i ne smatramo da oni direktno koriste štete sa strane rububijeta, nego kao posredništvo. E to je klasični širk. I to je širk Kurejša. Znači, nemaju opravdanja, ne zato što su ušli islam izgovaraju la ilaha što klanje posljeda i to opravdava, nego je mušrik onaj koji čini širk. To je njihova najveća šuba i opravdanje i otpužba vjezano za mojde, dakle, koji zapadne u širk i počinje širk je mušrik. Svak onaj koji zapadne i počinje kufr je kafir. Misli se od ovog umeta, nakon uspostave dokaza, otklanja zapreka, vezano za propise tekvira, uspostavljanje dokaza. A za razliku od ovih klasičnih koji su osnovi mušici kafiri, to je opće poznata stvar od islama, ne treba dokazivati. Poput ehli kitabija, to jest kršćana i židova, poput hindusa i budista, oni su osnovi kafiri, miljad kufra. Nego ovdje predmet rasprave s ovima koji su od islama i pripisuju se islamsku umetu, okreću se na kibli, klanjaju, ali čine širke, opravdavaju sebe svojim opravdanjima gdje nije ima mjesta. Zato što nisu stvari shvatili prirodu islama i prirodu širka. Šetan i zavijek, da danas se dešava u umetu. To je drugo pravilo koji govori o toj drugoj šubi i objašnjava je na ovaj način na koji smo iznijeli kako je autor predstavio. Zatim treća stvar ili treće pravilo, kajde stavi se, ene ne bija selam zahara, ali unasimo te farkine fi ibadatim. Minhum men ya'budu al-malaike, minhum men ya'budu al-anbiya was-salihin, wa minhum men ya'budu al-ahjara wal-ahjara, wa minhum men ya'budu ash-shamsa wal-qamara wa qatilan rasul sallam, wa lam yufarriq bainahum, wa dalilu qawlu ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kullu lillah. Wa dalilu ash-shamsi wal-qamari qawlu ta'ala, wa min ayati al-layli wa nahari wa ash-shamsi wal-qamari, la tashghulu ash-shamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahum in kuntum iyyahu ta'budun. Wa dalilu al-malaikati qawlu ta'ala, ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبي أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت كنت الناس تتخذوني وأمي إله إلا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم في نفسك إنك أنت علام الغيوب ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ودلوا الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم لات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي قال حرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سيرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَكُنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ نَوَاتٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتَ نَوَاتٍ الْحَدِيث. Kaže dalje ovaj autor u prijevodu treće pravilo, Allahu poslanik selem, kada je počeo sa vjerovjesničkom misijom, zatekao ljude kako čine razne vrste ibadeta, to jest širka. Neki od njih su jesti ibadet, ali sa širkom, brate, to ona razlika ibadet pojam i badete, bacate vide, bacate u širku. To je bitno se shvati. Najbitnija stvar u ovom svemu, pojenta. Jer se ovi približavaju Allahu, klanje poste ili čine širk, to je problem. Neki od njih su obožavali meleke, a neki vjerovjesnike. I dobre ljude, neki drveće, neki stijene, drugi sunce i mjesec, to je nebeska tijela. On salav selam objavio rad svima i borio se protiv njih, svi nije pravio razliku među njih. To će kaže autor ovom pravilu. To jest nema razlike između mušika u smislu prirode i stvarnosti njihova širka, bez obzira što obožavali. Nema razlike ako neko obožava ovo, obožava ono, ima razlike, opravdava se. Ne, svi su isti, svi su na istom stepenu. Kao što je kufar isti, svi zajedno učestvuju u tome, bez obzira njihove međusobne razlike. Dokaz, to jest nema utjecaja na to. Nema na stanje propisa utjecaja. Dokaz za to su riječi uzvišenog. I borite se protiv njih sve dok smutnja, to je širk ne iščezne i dok se samo lava vjera ne ostane. Dokaz da zabranjeno obožavati sunce, mjesec, u riječi uzvišenog. Prosto prekida, kaže autor, dokaz za to su riječi uzvišenog. To je obožavanje sunce i mjeseca. Među znamenje njegovim su noć i dani, sunce i mjesec. Ne činite seždu ni pred suncem ni pred mjesecom, već seždu činite pred Allahom koji je stvorio, a kao samo njega jedinog obožavate. Dokaz za vrame obožavati meleke su riječi Allaha uzvišenog i ovaj naređuje da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate. Zar naredi da budete nevjerici nakon što ste postali muslimani. Dokaz da je zabranjeno obožavati vjerovjesnike su riječi Allaha uzvišenog. Kada Allah rekao o Isa sine Merijemi, jesi li ti govorio ljudima? Prihvate mene i majku moju kao dva Boga uz Allaha, on će reći hvala neka si ti. Meni nije priječio da govorim ono što nemam prava, ako sam ja to govorio, ti to već znaš. Ti znaš što ja krijem u sebi, ja ne znam što ti kriješ u sebi. Samo ti jedini sve što je skriveno znaš. Ja sam im samo govorio ono što sam ti naredio, obožavajte Allaha i moga i svoga Boga. Dokaz da je zabranjeno obožavati dobre ljude sa riječi Allaha uzvišenog, onima koji se oni mole, sami traže načina kako će što više gospodaru svojim približiti, i nadaju se milosti njegovoj i plaši se kazne njegove, a kazne gospodara toga svako treba da se čuva. Dokaz da je zabranjeno obožavati drveće i kamenje su riječi Allaha uzvišenog. Što kaže to lati uz zau, menatu, trećoj, najmanje cijenjenoj. Dokaz za to je također hadis Ebu Akida Lejsija, radi Allahom, koji kaže krenuli smo sa Allahom poslanikom selem u povod na Hunein, a tek smo napustili kufr. Mušici su imali lotosovo drvo pored kojeg su klečali, na kojeg su, to jest zadržavali se pored njega, boravili i na koji su vješali svoje oružje, koji se zvalo Zatul Envat. Dok smo išli sa Allahom poslanikom selem, prošli smo pored lotosovog drveta, pa smo rekli, Allah poslanče, daj da imamo drvo Zatul Envat, kao što mušici imaju Zatul Envat. Allah poslanik selem je na to odgovorio, Allahu Ekber, Allah je najveći dojca stobiča. I rekli se tako i onoga čim rukama, moja duša, isto kao što su rekli, Izraelčani Musa'u, ali se vam napraviti nama Boga kao što oni imaju svoje bogove. Vi ste uistinu narod koji pameti nema, reče on. Vi ćete doista slijediti običaje oni koji su bili prije vas. U ovom trećem pravilu je autor spomenuo mnogobrojne ajete da ukaže da nema razlike između onoga što se obožava kod mušrika. Da im to ne daje opravdanje. To jest, ako neki od njih obožavaju meleke, obožavaju vjerovjesnike i poslanike ili evlije, često lav robove, to im nije opravdanje da nisu mušicu za raskolni koji obožavaju tipično kamenje, drveće i neke stvari neživu prirodu. To jest oni koji obožavaju u smislu širka, koji obožavaju ova najdobra lava stvorenja, su bolja nego oni koji obožavaju drveće i kamenje, to su svi da nemaju mozga, ali jedno i drugo je širk, nemaju opravdanje s to jest ovi se pravdaju, pogotovo do umeta, kažu mi obožavamo evlije, čestite ljude, imame, približava se način kojim se približava. I govorite da su mušici, mi nismo kao mušici Kureša koji su obožavali kipove, to je klasične idole, drveće, kamenje, šta ti ja ne znam već. Kaže, ima razlike, nema razlike u smislu prirode, širka i kufra i propisa. Sve je isto, nema razlike. Poslanik je poslan svima da je pozivao teuhid i da je pozorava na širk i da se bori protiv njih, protiv svih je bore poslanik svima. Nema razlike, nema razlikovanja u tome. To je osnovna ispravna logija ili kijasa jeste da spaja između istih i sličnih stvari, a da razdvaja između onih iz kojih se razdvaja. To je nema razdvajanja ovoj stvari. Jer je zato što je priroda ista, isti je nazivni. Bez obzira koja vrsta je oblik obožavanja i ispoljavanja širka bio. A to je njihova šuba, to je nismo mi isti. Mi ne obožavamo kipove, što hoćete. Ne obožavamo drvić kamen, to nikako izgovor nije autor naveo dokaze. Pogledajte dokaze svakovu stvar. Da razumiju prirodu širka. Kaže u prvom ajetu, borite se protiv njih, dok smutne širk neće se, dok samo lava vjera ne ostane. Ovdje spominje fitna, to je širk. To je borba dok se ne bude vjera, samo lava, to je spodijena vjere. To je dužnost obaveza svih muslimana, da šire teuhid. Na ovoj zemlji zato što je to lavo pravo, stanje sa mogućnostima i sa njihovim stanjem. Dozvan, zatim dokaze navode, zabrane obožavati sunce i mjesec. Navo je autor ajet. I zato nam dolazi autor ajet, spomenuli prijevod, neće ga spomenuti, ali spomenuti bitnost toga u smislu klanjanja namaza u zabrani izlaska zalaska sunca, kako to kaže poslanik selem, zato što je to vrijeme kojim ovi mušici klasično obožavaju sunce ili mjesec, izlazak mjeseca je malo drugačiji, ali sunce je specifično. I izlazak mjeseca je malo u drugom periodu, pomjera, ali mjesec izlazi i dolazi prateći sunce, u različitim periodima godišnje kao i sunce. Ali izlaz sunce je specifično, to jest izlazi između dva šetanska roga, to jest obožavaju ga mušici, sunce kad izlazi i zalazi. Zato je zabranjeno se nama sklanja u tom periodu. Kršćani recimo su, ostalo je to kod njih nasljeđe paganstva, ne klanjaju se suncu i mjesecu, ali se okreću prema istoku. Kada izlazi sunce, svi njihove crkve su okrenuti prema istoku, zemlje nisu okrenuti prema kucu Jeruzalem, prema istoku. Okreću se prema suncu, ne obožavaju sunca, to je ostalo paganstvo. I zato je radi toga i mnogo drugih stvari zabrano s tom momentu, kada namaz nosi i namaza sa izuzetkom. Mada i to kod neke uleme kaže opća je zabrana. Namaza poput čega, dva namaza poslije abdesta, dva namaza, tijetu, mešer, ulazga, mešer i tako dalje. U smislu ovdje, znači, autor je spomenuo ajetu zabrani sunce, mjesece, svi nebeski tijela. Ne obožava se samo kipovi, druge će kamene kao što kuriješ, nego i ostalo. Nema razlike u prirodi i stvarosti širka. Zatim meleke. Meleci najdobranija lava stvorenja. Zabrana toga. Autor je spomenuo, i ono ne ređuje da meleke u vjesnike bogovima smatra. To jest, bogovima ono za koje služe za obožavanje. Oni ne smatraju da meleci, vjerovjesnici, poslanici koriste i štete kao što Allah daje, u smislu rubijeta. Nego uzimaju za posljednike, koji su najbolje Allah stvorenja daje da dignu naše potrebe s približe Allahu. U ovom aj spominju se meleci i vjerovjesnici, zajedno. Zatim, da je zabranjeno obožavati vjerovjesnike, spomenuo ajet koji se spominje Isa alejhiselam i njegova majka koja je očestiti, pobožni ljudi, nije poslanik vjerovjesnik, ali očestiti, to jest Merije, majka Isa alejhiselam. Znači zabran, znači da, od kršćana ima i ko obožavaju Isa alejhi selam, njegovu majku, ne uzubila i tala. Spomenite ajcu suri Majde. Zatim da zabran obožavati dobre ljude, nakon toga, jer to jest onima koji se oni moli sami traži načina kako se svojem više gospodaru približiti i nadaju se milosti njegovoj i plaže se kazne njegova. Kazna gospodara svako treba da se čuva. To jest oni koji oni uzimaju za posrednike. Bilo od meleka, bilo od vjerovjesnika, bilo od poslanika, oni koji oni obožavaju i dove njima da je lav približi, oni sami traže način kako se lav približi, to ovaj te osio i vasile. A oni i dove. Ili drugi tefsir ovog ajta da su to bili džini koji su ljudi obožavali, pa je ta skupina dživa prihvatila islama, ljudi su nastavili da li je da obožavaju, ne znajući to, ne uzubilo je ta. To jest oni koji vi obožavate, bez obzira ko bio. I ovi najčestitiji Allahu i najdobri Allahu robovi, oni sami se gospodaru približaju, ali sa ibadetom ispravim. Traži način kako se približavati. To je strahuju od njegove kazne, nadaju se njegovoj milosti. A vi se njima obraćajte, ne mogu sebi pomoći kamoli vama sa strane, koja je specifično sa laza u djel, to je činjenja širka ovo ibadetu što nije dozvoljeno. Kako se onda možete obraćati njima? Zatim dokaz, zabranjeno se obožavanje drveća i kamenja, su riječi šta kaže to lat uzao, imenatu treću. To su kipovi najspecifičniji kipovi Arapa. Lat je čovjek iz Tajfa, koji je bio pobožan čovjek koji pravio hranu hađijama, to je smiješao hranu i zato je dobio naziv po to drugom krajetu Elate sa teštiridom. Pa su onda poslije ljudi počeli obožavati njega i mjesto gdje je pravio hranu, to je postala stijena koju su gradili, napravili zavis i počeli to obožavati vaftek toga. To je Lat u mjestu Tajf. To je specifično sa Kifa i toga plemena, znači Lat. Uzza je kip između Meke i Tajfa, koji je obožavao specifično Kurejš, Uzza, koji su bio neke, kao neka skupina drveća koji su gradili i za koji je bio džinica, koji je ubio Halid ibn Velid, a ovo je prije srušio Mugire ibn Šube, poslao poslanik selem. Ovaj Uzza je srušio Halid ibn Velid, koji je bio stvari džinica, gola žena koja je gorila između toga. Da, oni se obraćaju, zato mušnici vjeruju. Može misliti da se zvijezda obraćaju, da se obraćaju ovih skipova i tako dalje, a to su stvari džini. ime Naat je treći kiv koji je bio mjesto Kudejd, koji je između Mekke i Medine, bliže Medini, koji je bio kip, specifično kip Eusa i Hazređa, to je stanovnika Medine. Ima i drugi, ima Hubel, ima Bal, imaju i ostali kipove od Arapa, ova su tri najspecifičnije. Neki su od njih kamenje, neki su stijene, neki su ljudi, neki su drveće i tako dalje. Znači, ali to navodi sve dokaze za različite vrste onoga što se obožava. Zatim sljedeći hadis, to je hadis Abu Akida Lejsija, kad su krenuli bitku na Huneinu. Hunein je mjesto između Mekke i Tajfa. Jeli? A bili su tek nakon oslobođenja Mekke. To jest, govori se ovdje o sahabima koji su prihvatili islam tada, koji su tek napustili kufr, svježe prihvatili islam. Zato sam napominje. Jer sahabi ne bi zapali u stvar koju zapali oni sahabi koji su bili s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, nego ovi koji su tek prihvatili islam, bili donedavno, do jučer bili čakari u Mekke. I zatim mušnici su imali drvo na koji su kačili svoje oružje radi bereketa. Tražiti od toga bereketa da bude prodornije, da da im da pobjedu i tako dalje. Što je širik? Jel? Pa s obzirom da imaju primjesa džahilijete, ovo poganstva kojim je ostalo, zato dva drvo na koji se bukvalno prijevod kači oružje. Radi ovog traženja bereketa. Traženje bereketa u smislu da im koristi šteti mimo Laha je, a se ni širk vezano za to. S obzirom da su ovi tek prihvatili, nisam ostalo tragova džahilijeta, rekli, kad su prošli poslaniku, rekli da i ti nama, daj nam, ne znaju, mislim za to. Nije imao opravdanje, zato je poslanik žestoko ukorio i objasnio je, skrenuo je pažnju. Daj da i mi okačimo ovo ko su oni kači u smislu bereketa za pobjede i tako dalje. Pa je Allah rekao, Allahu Ekber, Allah najveći, doista sto običaj. To jest običaj oni prije vas, sljedećite detaljno, kako kaže poslanik, stopu u stopu, lakat u lakat. Pa kada bi gušter ušao u rupu i vi biste za njim ušli. To je slijedili. Koji je običaj? Običaj paganstva, džahilijeta. Od širka, što je najvećeg, najgore kao u slučaju, do drugih stvari vezano za ružno ponašanje. Sve su to paganski običaj. Zato je autor napisao posebno djelo Mesajer džahilije koji ćemo obrađivati, koji je u planu inšatala, gdje nam govori na slikovit način sve ove paganske običaje što je džahilijeta, to je nije od islama, počeši od širka, najbitnije stvari, onda ide do svi oni običaja koji su suprostani islamu, makar bili stvari vezane za ponašanje ružna nahlad. Ali najpreća, najgora stvar, širka. Znači običaj. I to se danas obistinjava. Od širka, kufra, oblačenja, načina ponašanja, neuzubila je tala. Znači to je predznaka sudnijeg dana. E ovdje je stvar širka, opazno širka koji je najveći, taj željetski paganski običaj. Zato kaže, kako mi onoga u čim ruka moja duša, isto su rekli za rečani Musa. Kad su prošli pored naroda, nakon je Allah spasio faraona, vide kako obožavaju kipove, kad daj ti nama da obožava ko što ne obožavaju. Subhanallah. Subhanallah. Pogledajte odmah kako se brzo čovjek odaziva, kako ga brzo obuzima ova mreža širka i tako dalje. Kaže zato mu se daj ti nama Boga ko što ne Boga, to je da obožavaju, da se približavaju Allah preko njih. Ne uzubila je tala. Kaže mu se, vi ste narod koji nema pameti, reče on. Zato kaže poslanik sa selem, vi ćete doista slijediti obećanja koji su bili prije vas. Jeli, autor navodi ovaj hadis u svom dijelu Kitabu Tauhid u poglavlju malog širka. To jest pomisli su da uradi. Tražu poslanika se i džehla tekst prijatelj islam, to jest kaže da su uradili autor, počinili bi kufr. Počinili bi širk vezano za ovo. Što govori na opasnost širka. Jeli, opasnosti ove stvari i trunja ostataka džahilijeta i kako se provlači među muslimane, pogotovo oni koji su trebali prihvatili islam, to je većina od ovih koji su ovo tražili ili specifično koji su tražili, jesu bili bivši mušnici Mekke koji su prihvatili islam i izašli sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u bitku na Huneinu. A nisu ashabi koji su bili s poslanikom, koji su spoznali stvarnost toga koji su bili na stepenu imana i tauhida. Ali opasnost toga, to je sporedi poslanik sallallahu alejhi ve sellem njihovo stanje sa stanjem koji su bili s Musom alejhiselam. S te strane, sa strane širka je opasnost i širka, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukorio i objasnio im šta treba s te strane. To je treće pravilo, to jest nema razlike između onoga što se obožava. Mušici su mušici, stvarnost i priroda širka i propis je jedan. I nema opravdanja, ja obožavam evlije, meleke, ono, nisu mi, obožavamo i idole, nismo mi mušici, kuriješ, obožava direktan, to nema razlike. I kršćani obožavaju Isa alejhi selam. Isa alejhi selam najodbranio Allahov i poslanika. Oni ga obožavaju, to opravdanje dokaz. Židovi obožavaju Uzeira i tako dalje. Nije nikako opravdanje dokaz, nema razlike. Sve što se mimo Laha obožava, po bilo kakvim šubama, jeste širk. Izvodi čovjeka iz okvira islama i uvodi ga u krug širka i kufra. I nema opravdanja, zato se poslanik protiv svih borio. i svima naređivo teohid, protiv njih dokaz u postoji, bez obzira ko bili, bili mušici Kureša, ostali mušici Arapa, mušici Ehli Kitabija, židova i kršćanaca, mušici od Hindusa, Budista, Kopta, Berbera, Rimljana i tako dalje. Specifično. Perzijanaca, zaboravili su Perzijance, Zoroastrijance i tako dalje. Bez obzira. Isti je naziv i širka, bez obzira razlike među njih, šta obožavi njihove stepene, to ne igra ulogu. U smislu propisa, svi su mušici, nema razlike. Svima je poslanik poslat poslanik. Svima je proces je postavio dokaz, protiv svih se borio. To je poenta u svega. Radi shvatanja dobro prirode širka, to jest bolje rečeno teuhide, postavlja stvari na pravo mjesto od čega se vrti, šta je problem, vezano za sve. I četvrto pravilo, posljednje pravilo s kojim autor završava, jeste govor autora gdje kaže Rahimahullahu Teala, Al-Qaeda Turabija, enel mušrik iz Zemanina, agledu širke minel avolin. Lene avolina jučrikune fil raha, wa juklisune fil šidde. Wa mušriku Zemanina, širkuhum da imen fil raha i wa šidde. Vode ilu kalu ta'ala, fe da rekevu fi fulki da Allahe muhlisine lahu din, fa lemma neđahum ila alberri, ida hum jušrikun. Kaže autor četvrto pravilo, širko je činio mušrici u današnje vrijeme, to je sad ovog umeta. Svojeni smadili da će se skupine umeta vratiti širku. Hadis, vjerodostojan Buhari i Muslimu. Širko koji čini mušici u današnje vrijeme je veći i opasniji nego širko koji su činili mušici u prvo vrijeme. To je mušici Kureša, poput nije. Zašto? Mušici u prvo vrijeme su činili širk kada bi bili u zobilju i blagodatima, to je u blagostanju. A kada bi bili u poteškoćama, iskreno su bi obožavali samo Laza uđeli. Dok mušici u današnje vrijeme neprestano čine širk, bilo da su u lakoćama i poteškoćama, to je u blagostanju i nedaćama. A dokaz za to su riječi uzvišenog, to je za širk mušrika u nedaćama. Kada se u lađe ukrcaju, iskreno se samo Allahu mole. A kada i on od kopna dovede, odjednom mu širk čine. Allah šan najbolje zna, neka se lava celana na Muhammed sa njegovom časnom poruci ashabe. To je autor je naveo jednu sliku zašto je širkovi današnji gori od širka prvi. To jest oni prvi su znali za Allaha za uđel, priznavali njegova djela i priznavali da je on gospodar vlasti svega. Nisu činili širk prvobijet, uglavnom. Ima neke koji činili, a to je rijetkost, to je izuzetak, odbačen. Je li vezano za to? Nego sa strane posredništva, zauzimanja kod njih. Zato su obožavali svoje ekipe, digli njihove potrebe, zauzimanje kod Allaha za uđel. To je priroda širka i problem širka, taj šefa, ta dova, to traženje od ovih posrednika. Je li? Međutim, njihova priroda kad bili u izobilju, blagodatima činili su širka, bili po teškoćama, pogotovo kad se ukrcaju na more, kad spominje u ajtu, kad nemaš kopna ispod nogu, jeli, kad dođe nedaća, kad počnu valjati valovi, talasi, kada su blizu propasti, uništenja i potopa, onda samo se lavi, tada ode sve, sve spadne, ona laža božanstva spada, zato što se zašto se vraća, brate, pažnju. Vraćaju se normalno fitru prirodu što je urođeno u čovjeku. Zna da ne pomaže osim Allah. Onaj koji je jedini Bog koji je na nebesima. Ovi ostali svi propadne, odoše, nema, ispare. Jeli, kao što pita poslanik selem Huseina ibn Imrana, oca sahaba Imrana ibn Huseina. Kaže koliko onaj Husein obožavaš bogova. Kaže sedmoricu. Jednog na nebesima i šestoricu na zemlji. Kaže, dobro, pogledajte razumsko dokaze prilaza poslanika sam da mu kaže na ružnoću širka koja je neđaset u svemu, neđaset misli, neđaset vjerovanje, neđaset ponašanja. Sve sami neđaset je rič, pogano sam, zovite kako hoćete, pogano. Kaže, dobro, kaže, kada te zadesi i nedaća, kome se obraćaš? Kaže, ono na nebesima. Subhana. Znači, vrati se ono fitru, ono što zato kažu, stvarite vidjeli, uvijede usađu, urađena čovjeku. I zato svaki onaj koji ne zna za Allah, koji čini širk kufr, kada dođe, ne znači, digne gore ruke ili pogled, traži od Boga. Znači, ona fitra pravilnika kada dođe, to kaže, duša do grkljana. Međutim, ovi danas moderni mušici, oni u teškoćama se obraćaju svojim evlijama. Što je prenosi se od njih direktno, obraćaju se Abdulkadiru Džajlaniju, obraćaju se Bedeviju, Sejdu Bedeviju, obraćaju se Fatimi, Ali, Huseinu, čak i su nedaćama, zaboravljaju na Laza u džel. Ili kažu, više evo njevi da skratite, u smislu preskočite Laha, bolje tražite da je vlije, kaže brže, jer otvori efikasnije. Ne uzdu bila i tala. Znači oni prijašnji mušti su bili razumniji, bili su iskreniji, shvatili su riječ da uvidali, ali nije htjelo se da zovu, zato što znači negira svega onoga što se pored Laha obožava. I prihvatane samo jednog Boga, to je Laza u džel. da negiraju sve one svoje posrednike od kipova i drugih stvari. Za razliku od drugih koji izgovaraju, la, la, što je najveća šuba, kaže, izgovaramo, la, la, klanjamo i postimo i kaže, vi nas takvirate. I pogledajte kako se ponašaju. Imaju druge slike koje je spomenuo autor više u Kitabu Teuhid, zašto su današnji mušici gori od prijatnji mušnika. Također druga stvar koju nije spomenuo ovdje autor, jeste da oni mušici nisu činili širku rububijeta. Ovi današnji čini širku rububijetu. Direktno traži od Evlije. Direktno traži od Evlije. Ode na kaguri, traži direktno od njega. Jesu prevazišli ovi mušnika, izgovore i laj, laj, danonoćno. Možda zikri po 1000 puta izgovori. A krši ga sa širkom. I smatra da je musliman. Nema razlika onaj koji počini širk, izađe iz okvira islamu, postavi se dokaz pored njega, on je mušnik, bez obzira što božao, bez obzira što klanio. To je priroda širka, to je problem širka i nesvatanje toga. Znači, da sažmemo prva pravila, na kraju, prvo pravilo jeste da te vidu uvijete na uvodi čovjeka islama, to priznaju sva lavo stvorina, to njima urađeno, čak i Keafri kao mušnici Koreša. Da je to bilo prije da rasprave, poslanik sve ne bi raspravio sa Koreša, ne bi se digao pred svoj narod, ne bi se borio pred njega, ne bi bila dopuštena haljana njihova krv, ne bi Allah kažnjavao sa borbom protiv njih. To nije predmet rasprave poslanika, njihovi narod, nego predmet tevhida uluhijeta, to jest ibadeta, obožavanje Allah za način koji se obožava. Da se obožava Allah sa tevhida ne bio predmet rasprave, nego se obožava sa širkom prižava preko posrednika. To nas uvodi u drugo pravilo, drugu temu govora šubu, to jest njihova šuba jeste što se približavaju Allah preko ti ljudi koji se obično nade branja Allah sure poput Melike i Rovjesnika, se približavaju da dignu njihove potrebe Allahu azza wa dželle i da ispod njihove zahtjeve da zauzimaju. To je klasični širk. Da želite da kažu, nismo mi mušici, jer mušici klasni obožavaju drveće, kamenje i tražu da Allah direktno. Ne, to nije tačno. Vezano za to. Treća šuba jeste ovo, da mi obožavamo ove vlije, od njih tražimo, česte ljude, pobožne, ne činimo šir kao što mušici Kureša, obožavaju kipove, obožavaju drvenje, kamenje i tako dalje. Kako nas onda tekvirite? Nema nikakve razlike. Je li širk jedno i drugo, bez obzira na ono što se obožava, je li auto navode razmezne raznovrsne dokaze, u prilog toga ono što se obožava sve je Allah nazvao širkom i nazvao kufrom. I nema razlike između toga, iako ima razlike između njih u smislu stepena širka i kufra, u smislu onoga što se obožava i propis toga širka i kufra ne izlazi do okvira. I protiv njih svi se digao poslani selem, uspostavio dokaz, protiv njih se borio. Bili mušici Arapa, bili mušici Ahli Kitabija, bili mušici Perzijanaca i ostali. Nema razlike u tom smislu. I nema opravdanja. I četvrta stvar, četvrto pravilo šuba, njihova vezano da imaju opravdanje, to jest oni su vjernici, oni su muslimani, neće se više širk desiti umetu, to je onaka kako je bio ranije, izgovaraju la la klanje i postaje, kako onda govorite da su mušici, jer s te strane, to jest i gori su, zato prije svega što ovi čine širk i u stanju nedače, gdje nisu to radili mušici, nek se Allah iskreno obraćaju. Kad dođe duša grkljana, otpadnu sveri koji obožavaju, ostane samo Allah na nebesu, njemu se obraćaju. Je znanje da on samo ispunjava potrebe. Vraćao sam svoj fitrono što je urođeno. Napominjem. I ovi također su prevazišli ovi prijašnje, nego čini širku domenu rubijeta direktno traži od ovih evlija, kabura, mauzila, tako dalje, da ispunjavaju njihove potrebe. Ne uzme bila ta, što je širku rubijetu, traži od stvorenja ono što može samo, ima i mnogobrojne druge slike, koje spominje, imamo Dulehav u Kešušu Bohati, u drugim dijelima, spominje također ostala ulema, da mislim samo da imam Abdulvehab spominje imam Sanani u svom dijelu Tathiru Etikad, koja je slično dijelu Košušu Buhad, detaljno govori o širku i prirodi širka, i spominje imam Šukani također u svom dijelu Aduru Nedid, gdje govori o ovim stvarima direktno i puno detaljnije i opširnije. S time završavamo izlaganje ovog vrijednog dijela, nadam se stvari prirodu širka i prirodu teuhida, to jest islama, i onaj koji ima ispravnu pristup ovome kroz ova četiri pravila i nauči dobro i stvari i shvati, imat će otvorena vrata za sve ostalo i shvatanje i razlikovanje stvarnosti vjere islama i stvarnosti vjere kufra i širka. Jer da se to ne specifično ne odnosi na klasične kafire koji su osnovni kafiri, nego može zahvatiti one koji se prisjećaju umetu, koji su zapali u to i zato je opasnost toga. Jer od mreže širka nije niko siguran. Ako su doveli poslanice, Allah vjerovjesnik se dala sačuva o tome kao dovi Ibrahima, oca svih vjerovjesnika poslanika, imama Hanefija ili Muvahida, vođnubni i uvabenije nabudele s nam. Skloni mene i moj porod da obožavamo kipove. Što je onda tek s nama? Molim Allah za ođel da nas zaštiti od svega što ne voli, čime nije zadovoljan, da zaštiti od mreže širka i kufra, da nam oprosti grijehe, molim Allah dželle da uputi sve muslimane stazama svoje milosti, da im oprosti njihove grijehe i živim i mrtvim, oni koji su svjedočili šehad na tome preseliti, molim Allah da smiluje nama, našim porodicama, da popravi i uljepša naša stanja, molim Allah dželle da pomogne našu ulemu, šehove, daje, muđahide, sve potlačene muslimane i muslimanke na bilo kojem dijelu ove zemaljske kugle, da Allah nagradi, da Allah nahrani gladne, obuče, gole, da izliječi bolesne, molim Allah dželle da pomogne našu braću muđahide na njegovom putu, učvrsti njihove korake, okupi ih oko zajedničkog safa i zajedničke riječi, s njima da uzdigne zastavu tevhida i džihada, molim Allah dželle da nas okupi oko riječi tevhida i pod zastavom tevhida, u tom smislu da nas učini jednim tijelom, srcem, rukom, jezikom, subhanak Allahu bihamdik, la ilaha illa ente, astaghfiruke wa atubu ilejk.